بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. السلام علیکم برادران مجاهد، شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درسی را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنوندگان محترم سلسله درسهای از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند. از شما خواهش داریم تا این درسها را با دقت گوش نموده در صورت نفهمیدن کدام مسئله می توانید از طریق سامانه ارشاد کام با ما مراجعه نمایید. خواهشی دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درس ها در بین مردم سهمگذار باشید. درس نوبتی ما از شکننده پنجم اسلام می باشد و این شکننده به عنوان شخص بد بیند چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده است آن را اگرچه به آن هم عمل کند کافر می گردد. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران محترم، إن درس ما شما آغاز میکنیم ناقض پنجم را. شیخ رحمه الله میفرماید من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى اگرچه با او عمل کند کافر میگردد. یعنی پنجم شکننده اسلام، پنجم عملی که به انجام دادن او اسلام و ایمان انسان از بین میرون، بد دیدن چیزی از دین میباشد. اگرچه او را کند نماز را بد میبیند، مثلا اگرچه نماز را میخوند بازم کافر میگردد و این چیزی دیگر همون. پس اینجا این نقطه را نیز بر دو مسئله تقسیم میکنیم. اول مسئله بد دیدن الله تعالی یا رسول او صلی الله علیه وسلم. دو مسئله بد دیدن دین کاملا یا بعض او را. پس اول مسئله کی است؟ مثلا بد دیدن الله رسول به اجماع مسلمین اینها زیر. طوری که معلوم است برادران، عبادت کی هست؟ از بحر او همه ما شما آفریده شده ایم و یک رکنی اصلی از عبادت چیسته؟ محبت به الله هسته. درسته؟ کسی که الله را برزونه رغبه و رحمه، که الله را اونها دعوت و پرستی میکنن با رغبت و باشی و با ترس. پس عبادت بدونی بغیر از محبت تصور نمیشود. عبادت بدون محبت پیدا نمی شود. عبادت کی هست؟ یک رکن بزرگ و چی هست؟ محبت، شکست حالی، تبرع، خشوع و انقیاد و در نهایت چی؟ تعظیم و احترام برای الله. این رو بگذار، بلکه الله عز و جل برای خاطر خود محبت را میان بندگانش فرض کرده است. این رو بگذار، بلکه الله تعالی دور کرده از ایمان را و دور ساخت از ایمان را از کسانی که با کفار و با مخالفین الله و رسول محبت نکنند. یعنی چی؟ یعنی ما طوری که در دستا گذاشت که محبت کی است؟ این اذان الله است. محبت جای و دل است و اذان الله است. و ما به یک مؤمن که محبت میکنیم بهر خاطری رضای الله میکنیم. پس بنابراین ما گفتیم که الله ایمان را دور کرد از کسانی که بغری به مخالفین الله رسول محبت بگیرن. چرا؟ چرا که گویا محبت یک عمل بزرگی از کسانی که بغری به مخالفین الله رسول محبت بگیرن. چرا؟ چرا که گویا محبت یک عمل بزرگی، یک جزی از او برای کسی و مؤمنان است. این برای خاطر الله است که با ازمو جز ازمو حصه گرفته به کنه دارد. کسی که از این عمل بزرگ انده که با کفار یک برای خواهسته می دید کافر می گردد، پس چیز حالی کسی که اصلا همین عمل را همین پس چیز حالی کسی که اصلا همین عمل را همین عمل بزرگ را در دل ندارد. یعنی به طرف اولاد چی کافی میکرد به دلیلی خدا الله تعالی اسد بالله سوره مجادله آیه 22 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله قوم رو که ایمان دارن به الله و روز آخرت به این صفت که دوستی میکنن با کی به من حد الله و کسی که مخالفت الله و رسول کرده است کسی که محبت به مخالفت الله و رسول که میکنن الله از اونهایی که ایمان دور کرده است پس چیز حالی کسی که اصلا و اصلا با الله محبت دارد با الله محبت دارد یعنی او بس که الله کافر میگرده دو کس برادر عزیز اون بدبینی چیست بد بینید دیده سیا کاملند یا بچی یا بعد او را این هم کفر است و ایچین صحابی اقناع اجماع علم را نقل میکند برای کفر کسی که چیزی از این را بد میند از نماز از جهاد یا از روزه و هر و هر خب برای عزیز معلوم است که الله تعالی در قرآن میفرماید در سوره محمد آیت 8-9 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین کفروا فتعسا لهم و اضل اعمالهم کسانی که کافر شدند حلاق بود بر آنها و اعمالشان برباد شدند ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم الله تعالی صفت گفت که ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله این سبب حلاکت آنها و سببی که اعمال آنها برباد شدند چیز همون سبب فرمود که بانهم كرهوا ما انزل الله که آنها بد دیدن آنچه رو که الله نازل کرده است یه سببی حلاکت و بربادی عمل آنها و کفر آنها چی است؟ که آنها بد دیدن آنچه رو که الله فرستاده است برا فاحبط اعمالهم پس در نتیجه اعمال آنها رو حبط و نیست نابود کرده این که در همین سوره الله تعالی در آیت 25 و 26 میفرماید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم يقينا كثيرا أنهم مرتجلان بعض قشان مرتجلان برشي برشاشون بري أنها هداية وطريقة دروس وطريقة شد خوب أشكر شد شيطان بري أنها زيادة آرسته ميكند وأنها را أميدها بديهد ذلك بأنهم همین که آنها مرتد شدن برپشت گشتن به چه سبب؟ به انم به سببی که آنها گفتن برای کسانی که بد دیدن چرا؟ منزل الله را سنطعکم فی بعض الامر یعنی کسانی که همین کسانی چرا؟ بخاطر که همین کسان که اینا الله حکم و کفر کرد همین ها گفتن برای دیگر جماعتی که اون جماعت بد میبینن آنچه که الله فرستاده است یعنی خود همین ها را الله تعالی حق با کفر کرد اینا خوشم بد ندیدن بلکه اینا گفتن که ما اطاعت میکنیم شما را برای که گفتن گفتن برای کسانی که اونها بد میبینن یعنی کسی که برای بد بیننده گفت که من تو در بعد کارها اطاعت و پیروی میکنم این کفر کشید پس جدا های کسی که او خودش بد میبینن و حتی معلوم است که یک شرط از شرطای کلمه لا اله الا الله اوشت اون محبت منافی برای چی هسته؟ بدبینی هسته یعنی انسان چی؟ با کلمه چی داشته باشه؟ محبت داشته باشه به محبت نمیشه شما چی در شرطای لا اله الا الله میبیند که یکی از دیمه شرطای چی هسته؟ محبتی که اون چی هسته؟ اون زیدی بدبینی هسته و چطور که الله عز و جل در سوره زخرف آیتی 77 و 78 میفرماید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وفرد كردن جهنمي هو اي مالك مالك يعني مكي خازين وامون رئيس دوزخ مالكي رئيس دوزخ است اي مالك ليقضي علينا ربك بغو برا ربك تبر ما فيصله كرد يعني ما را چكرد فيصله كرد بميران قال إنكم ماكثون فرمود مالكي شمو يقين انجا باشنده هستید یعنی شما یعنی نمیمیرید شما همیشه ما یعنی نمیمیرید شما همیشه اینجا میباشد لقد جئناکم بالحق ولكن اکثركم بالحق كارهون یقینا ما آوردیم شما رو حق با شما حق ما حق با شما رسوندیم یعنی برای شما پیامبران و رسول ها آمدن پیغمبران ها دعای ها آمدن دل حقی کردم، لکن بیشتر از شما حق را بدیندید. یعنی الله برای اینا گفت که یعنی ملکه برای اینا چی گفت؟ که سوابه که شما این دخل جهنم شده به چه خاطر؟ بخاطر که شما بیشتر از شما حق را بدیندید. یعنی ما شما را حق رسوندیم که دوزخ هست، جنت هست، الله هست، آخرت هست، این اون است، یعنی شما حق را پسند کرده بد میدیدید. خواسته کرام بله، اجماع علم این ثابت است که بددینی الله یا رسول یا دینی او کاملا یا بعد او را این کفر است. خواسته که یکی از جمله که شرط های لا اله الا الله چیست؟ اون محبت است. یعنی محبت نموشد، این بددینی باشد، اون چیسته؟ ایمان، ایمان نیسته. از جمله محبت است، از جمله بددینی در زمان ماشمه چی؟ بددینی این مردم مرتد، بددینی این مردمی چی؟ استخبارات که به این وده حکمداران که حجاب را بد میبینن، ریش را بد میبینن، ببین برش مسخره و بدبینی میکنن. یک ریش دار که در قطع کچه میرود او را بچی بچهش بین بد، گویو که زینا کرده باشد، گویو که آدم کشته باشد، بشکل بد بچهره بد با اون مینگرند. پس این خودش عین کفر است. این خودش کفر محض اکبر است که انسان از این بدین میشود علیه بالله. لکن یک مثال است برادر، یک نفر است که اون نفر میدوند که مثلا جهاد از کامیابی رستگاری و صلاح در همین است، لکن مثلا به چی کمزوری ایمانی چیز میکند، جهاد را چی میکند دوست میدوند، لکن نفسش را کمی خوش ندارد، لکن باید بر این ضرور است که باید نفس خدا چی کند؟ علاج شرک کند با کتاب و سنت، اذکار، تقوا، باید همینطوره ایستد. اما مثلا همین که بدبینی به اجماع علمای چیست از دین یا از الله رسول، این یا از الله رسول این کفر اکبر است و صاحب این همیشه و همیشه در چی؟ آتش جهنم می باشد. الله تعالی موشم نجات بدهد. خب خواسته سخرمی که ما گفته بودیم که ما در هر یک ناقص ما کفر این حکمدارا را و این مرتدی را بیان میکنیم. از جمعه افتیم اسباب و سببهای کفر این مردم چیست؟ بدبینی اونها به احکام الهی است. بگذار یک انسان که یک حکم الهی را که وقت انجام میده ریش میگذارد، حجاب میپوشد، او رو پتو میدن، او رو نمیگذارن. پس کفر اینها چندین مرتبه است، خیلی کفر بلند دارن مردم علیه بالله. خب این چیست؟ این دیگه سبب کفری این حکم ها شد. خب محترم مردان عزیز مهربان، ما به اینجا نقطه پنجم رو به آخر رساندیم.